عطينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم. الله تبارك وتعالى أنسينا من الذين هادوا katika wale ambao ni mayahudi miongoni mwa mayahudi minalladhina hadu miongoni mwa mayahudi kuna watu na sifa fulani akasema Allah yuharifuna alkalima amma wadhi'a au mayahudi miongoni mwao kuna wale ambao wanabadilisha maneno mahala pake maneno yalikuwa yako hivi wao wanayabadilisha. Kuna watu, kuna kundi katika mayahudi wanafanya hivi. Wayakuluna wanasema na wanasema, sami'na wa asaina. Wanasema tumesikia sisi kauli yako ewe Muhammad. Tumesikia ulinganizi wako ewe Muhammad. Wa asaina na tumeiasi na kuipinga amri yako sallallahu alayhi wasallam. Sami'na wa asaina wasma' sikiliza ghaira musma'in ila wewe hausikilizi wewe uwe ni mwenye kuwasikiliza watu lakini wewe usiwasikilize wewe usikilizwi wewe unawasikiliza na uzungumza lakini yale ambayo unayazungumza wewe watu hawasikilizi wara'ina na wanasema ni ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'anan fi din. Allah akasema huu ni upotoshaji unaotoka katika ndimi zao na vile vile wanafanya hivi wata'ana mfidin kuikosoa na kuitia uharibifu dini ya Allah tabarak wa taala. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na law wangesema tumesikia sisi na tumetii wasma' wa ndurna Allah anasema la kana khairan lahu. Aya hii Allah tabarak wa taala anasema ya kwamba miongoni mwa mayahudi kuna watu ambao wanayabadilisha maneno mahala pake yalipo wao wanayabadilisha. Na vile vile aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akasema afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Allah tabaarak wa ta'ala anasema afatatma'una hivi je mnataraji ewe Muhammad na maswahaba mnataraji ayyuminu lakum hawa mayahudi wawasadikisheni wawaamini ile ambacho mmekuja nacho. Hivyo ewe Muhammad na maswahaba mnataraji kwamba hawa mayahudi watayaamini na kuyasadikisha yale ambayo umekuja nayo. Waqad kana fariqun minhum na kwa hakika palikuwa na kundi miongoni mwao hao mayahudi yasma'una kalam Allah wanaisikia Taurat inasomwa wanausikia ule ujumbe unaofikishwa wanausikia yasma'una kalam Allah kisha wanafanyaje thumma yuharrifuna kisha wanaibadilisha wanayabadilisha maneno ya Allah tabarak wa taala thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Aya hizi mbili Allah tabarak wa taala anatuonyesha moja katika tabia ya mayahudi kwamba wao wana tabia ya kubadilisha mambo. Aya zimekuja, maelezo yamekuja, haki imekuja, wao wanaibadilisha. Fa hadha al-amru ayuha al-muslimun, hili jambo kwa mayahudi kwamba wao wana tabia ya kubadilisha maneno mahala pake. فقد وقعت في هذه الامه من يحرف كلام الله ويحرف كلام رسوله صلى الله عليه واله وسلم. فيمطكان katika umma huu wa Muhammad صلى الله عليه واله وسلم watu wenye tabia kama hii wenye mwenendo kama huu maneno ya Allah tabaraka wa taala maneno ya mtume صلى الله عليه واله وسلم yuharifuna wanayabadilisha wanatoa maana ile ambayo Allah amekusudia na mtume sallallahu alaihi wasallam amekusudia wao wanaitoa wanabadilisha. tumefanana na wao au waislamu hawa au watu wa sampuli hii wamefanana na mayahudi katika kuyabadilisha maneno ya Allah tabarak wa taala. Mithalu dhalik, mfano wa hilo, miongoni mwa watu ambao yantasibuna bil islami, wanajinasibisha na uislamu, wal islamu minha bari, na uislamu uko mbali kabisa na watu hawa. Fa hiya firqatul jahamia, ni kundi linaloitwa Jahamia. Ni watu wanajinasibisha na uislamu, wanaeneza fikra zao, wanaeneza maneno yao, imma kwa maandishi, imma kwa maneno, imma kwa njia zozote. Firqatul Jahamia, kundi linaloitwa Jahamia ni katika watu tunaoishi nayo. Yatakallamuna bi alsinatina, wanazungumza kwa hizi lugha tunazozungumza sisi. Wahum min jildatina, na wao ni katika rangi zetu na ngozi zetu. Hawa watu hawa ambao muasisi wa kundi hili ni Jaham ibn Safwan as-Samarqandi. Muasisi wa kundi hili ni Jaham ibn Safwan as-Samarqandi. Min Allah ma yastahiqu hadha ar-rajul al-khabith, mtu huyu mchafu ameeneza fikra mbovu katika jamii, fikra za kukanusha sifa za Allah tabarak wa taala na kukanusha majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha rajulu, katika fikra ambazo amezieneza katika jamii, ala annahum harrafu, kwamba watu wake wamebadilisha, badalan au badat harrafu lafdha aljalala badalan min raf'ihi ila nasbih, hawa watu wamebadilisha maneno ya Allah tabarak wa ta'ala. Tena hasa hasa lafdhul jalala, lafdhul jalala ni lile tamko la Allah, tamko la Allah kwa lugha ya Kiarabu au kitauhid au kwa maana nyingine yaitwa lafdhul jalala. Sasa hawa Jahamia hawa harafu lafdhul jalal, wamebadilisha tamshi la Allah Allah, wamebadilisha badalan min raf'ih ila nasbih, kulitoa katika raf'i kwa maana kuwa na dhamma, wakalipeleka kuwa na nasbu na fatha. Jahamia wamefanya taharifu maneno ya Allah, wamebadilisha maneno ya Allah. Aya imekuja lafdhul jalala, tamko la Allah limekuwa na dhamma, wao wakalibadilisha wakaliwekea fatha. Yakulu Mola subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala anasema wa kallama Allahu Musa taklima. Allah tabaraka wa ta'ala alimzungumzisha Musa alayhi salatu wa salam, kumzungumzisha. Wa kallama Allahu, Allahu hapa lina dhamma. Wakaja hawa Jahamia wakiongozwa na huyu rais wao, kiongozi wao Jahami bin Safwan as-Samarqandi, wakalibadilisha neno hili likawa na fatha, wakawa wanasema wa kallama Allaha Musa taklima. Na tunafahamu fika kwamba hizi ashal au shakl hizi, fatha, kasra, dhamma, zinapokuwepo ndani ya Qur'ani zina maana yake. Allah tabaraka wa ta'ala alipowekea neno lake dhamma, Allahu alipowekea dhamma, alikuwa na maanisha ya kwamba Allah ndiye aliyezungumza. Wao wakaja wakaweka fatha wa kallama Allah, wakawa na maana ya kwamba Musa alayhi salatu wasalam ndiye aliyemzungumzisha Allah tabaraka wa ta'ala. Walimadha fa'alu mithla hadha, kwa nini wamefanya mfano wa hivi? Liannahum, kwa sababu wao katika misingi waliokuwa nayo hawakubali sifa yoyote ambayo Allah tabarak wa ta'ala amezisikia nayo. Katika sifa ambayo wanaikanusha na kuikataza, wao wanasema ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hazungumzi, Allah hana kawaida ya kuzungumza. Wa nahnu na'taqilu i'tiqadan jazima, nasi tunaitakidi ahli sunnati wal jamaa, tunaitakidi itikadi ya kukata kabisa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza, na maneno yake haya au mazungumzo yake haya kwa anayemtaka katika viumbe wake na wakati anaotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. wa sifatul kalam, sifa ya kuzungumza ya Allah ni sifatun dhatiyatun fi'liyah, ni sifa ambayo imefungamana na dhati ya Allah tabarak wa taala, la yamfaku anhu, haiachani na Allah subhanahu wa taala. Na vile vile ni sifatun fi'liyah, ni sifa ya kitendo ambayo Allah subhanahu wa taala anaifanya wakati anaotaka yeye mwenyewe na kwa anayemtaka yeye mwenyewe Allah subhanahu wa taala. Na zimekuja aya ndani ya Qur'an zikithibitisha ya kwamba Allah tabaraka wa taala anazungumza minha, miongoni mwa aya hizo Allah anasema wa in ahadun minal mushrikina stajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu mahmana. Allah anasema ikiwa kuna mmoja kati ya washirikina atakuijia ewe Muhammad akitaka ulinzi, kwamba mumlinde asidhurike, ikiwa mmoja kati ya washirikina makafiri akija kwako ewe Muhammad anataka ulinzi, mumlinde, fa'ajirhu, basi mpe ulinzi. Lengo la kumpa ulinzi hili amri Allah na anapewa mtume, hatta yasma'a kalam Allah, mpaka ayasikilize maneno ya Allah, thumma ablighuhu ma'mala, kisha mfikishe mahala pake pa amani, kwa amani kabisa. Aya hii imethibitisha kalamu Allah, maneno ya Allah, Allah kwamba ana maneno anazungumza. Na aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ameonyesha aliposema sayaqulu al-mukhallafuna idha intalaqtum ila maghanim lita'khudhuha dharuna nattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Watasema wale ambao wamechelewa kwenda katika jihad, wale ambao wabakia nyuma watasema, au walisema, sayaqulu al-mukhallafun, watasema wale ambao waliobakia hawakutoka kwenda kupigana jihad, watasema nini? Idha intalaqtum ila maghanim lita'khudhuha, pindi mtakapoondoka nini kwenda kuchukua ngawira, kwenda kuchukua mali, dharuna nattabi'ukum, tuacheni sisi tunakufuateni, nendeni mtakapokwenda kuchukua ngawira na mali, dharuna, tuacheni sisi mahala hapa, nattabi'ukum, tutakufuateni. Hii sio mahali shahidi Allah aliposema. Kwa nini wanasema hivi? Yuriduna an yubaddilu kalam Allah, hawa makusudio yao wanataka kubadilisha maneno ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo itikadi tulionayo sisi ahli sunna wal jamaa kwamba Allah tabaraka wa taala anazungumza, kwa haula ya jahamia, hawa jahamia wanaipinga sifa hii, wanaikataa. Na zimekuja aya nyingi ndani ya Qur'ani zikionyesha ya kwamba anayeabudiwa kisha akawa hazungumzi, basi husifiwa na sifa mbaya, kama kisa cha Ibrahim alayhi salatu wasalam alipokuwa akiwaambia watu wake, mbona mnaabudu vile ambavyo havizungumzi? Taubiha Allah. Aljahamia wakabadilisha aya ya Allah, kauli ya Allah, Allah, lengo lao ni kuitoa sifa hii na kuikanusha sifa hii kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hazungumzi. Watu wa mwanzo hawa wanaojinasibisha na Uislamu wanabadilisha maneno ya Allah na wanafanana shibran bi shibri dhira'an bi dhira'a mala al-yahud, wanafanana mayahudi moja kwa moja. Na mfano wa pili, Amr ibn Ubayd hadha al-mu'tazili adh-dhal al-mudhil, mtu mmoja anaitwa Amr ibn Ubayd, mpotevu huyu ambaye ni mwanafunzi wa Wasil ibn Ata, muanzilishi wa kundi la Mu'tazila. Na hawa Mu'tazila ndugu zangu, mpaka katika zama hizi, na Jahamia mpaka katika zama hizi wako, na Mu'tazila firqa hili, kundi hili ni pana, miongoni mwa Mu'tazila ni maibadi. Hawa ni Mu'tazila, ni katika makundi machafu mabaya yenye itikadi mbovu. Sasa huyu Amr ibn Ubayd harafa maana kauli nabii sallallahu alaihi wasallam, alibadilisha maana ya maneno ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amr ibn Ubayd, hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud, mtume aliposema sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma ila akhir alhadith, kwamba hakika ya mmoja wenu hukusanyika kuungwa kwake katika tumbo la mama yake siku 40. Amr ibn Ubay mpaka mwisho wa hadithi hii alipoisikia hadithi hii akaona hadithi hii haiendani na akili, hadithi hii haiendani na hali halisi. Faqala kalama, akasema maneno yake mazito. Madha qala hadha al-khabith, alisemaje mtu huyu? Faqala law sami'tu rasulallah yaqulu mithla hadha la radadtuhu, law ningemsikia kwa masikio yangu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mfano haya maneno, ningemkanushia, ningemrejeshea haya maneno, ningemwambia haya sio maneno ya sawa, chukua. Kisha kamalizia akasema wala usami'tu Allah yaqulu mithla hadha, na lau ningemsikia Allah subhanahu wa ta'ala anasema mfano haya maneno, la qultu la, ningemwambia Allah subhanahu wa ta'ala laysa ala hadha akhadhta mithaqa, sio kwa hili ambalo nilichukulia sisi mkataba, sio kwa hili mkataba uliotupa sisi tukuabudu wewe Allah subhanahu wa ta'ala, lakini sio kwa hili. Nini maana ya maneno haya? Anakanusha, anabadilisha maana ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadha Amr ibn Ubay, naye pia huyu ni katika watu wanaodai Uislamu, waliishi zama hizo, akafanya tahrif maana ya kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fashabba, akafanana na Mayahudi katika kubadilisha maneno mahala pake. Nimalizie na mfano wa mwisho, wa hiya mithalu waqi'iyya, ni mfano wa hali tulizo nazo kwa sasa, bali ni watu ambao au ni mtu ambaye ameishi miaka hii katika nchi ya Sudani. Mmoja katika wanaodai ilmu, anadai ilmu, alipoletewa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba nzi anapodungukia katika kinywaji cha mmoja wenu, basi amdungukize yule nzi ndani, kwa sababu bawa lake moja ni dawa na bawa lake jingine ni tiba. Hadha rajul, huyu mtu baada ya kusikia haya maneno akasema maneno mabaya kabisa, na ndio maana ahlul ilm wakasema lau tungempata mmoja katika wanawachuoni alladhi qalahu, aliyasema haya maneno ni al-Imam Muqbil rahmatullahi alayhi, akasema kusema kumwambia huyu mtu kwamba lau ningempata mwanawachuoni ambaye alikufurisha huyu mtu nami ningemkufurisha. Anapinga na kubadilisha maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema ya kwamba haya sio maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu madaktari na mabingwa wataalamu wamepima na kuangalia nzi ana maradhi mengi sana, haya sio maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، ومما اتبعت هذه الأمة سنن من كان قبلها الغلو في الصالحين. katika yale mambo ambayo umma huu umezifuata nyenendo za wale waliokuwa kabla yake min alyahudi wan nasara, katika mambo ambayo umma huu wa Muhammad alayhi salatu wa salam, umma huu umezifuata njia za wale waliokuwa kabla yake miongoni mwa mayahudi na manasara, alghuluu fi salihin, ni kutupa mipaka kwa waja wema, kuvuka mipaka kwa wale watu waliokuwa wema. Yakulu Mawla subhanahu wa ta'ala, Allah tabarak wa ta'ala ndani ya Qur'ani anaonesha anna al-yahuda ghalat fi Uzair wa an-nasara ghalat fi Isa ibn Maryam, fi Isa ibn Maryam. Allah ndani ya Qur'ani ameonesha ya kwamba mayahudi walichupa mipaka, walivuka mipaka kwa Uzair, na manasara nao walifuka mipaka kwa mja wa Allah tabarak wa ta'ala Isa ibn Maryam. Walifuka vipi mipaka? Qala Mawla subhanahu wa ta'ala, Allah anasema wa qalat al-yahudu Uzair ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah, dhalika qawluhum bi afwahihim. Allah anasema na walisema Mayahudi kwamba huyu Uzair ni mtoto wa Allah tabarak wa taala. Na manasara wa Kristo nao wakasema Isa al-Masih, Isa mwana wa Maryam, huyu Isa ni mtoto wa Allah tabarak wa taala. Mayahudi wamempa Uzair nafasi ya uungu. Manasara wamempa Isa mwana wa Maryam nafasi ya uungu, wakamwita ni mtoto wa Mungu, na wakamwita pia ni thalithu thalatha, bali wengine wakamfanya kuwa ni Allah. Haya ni kwa Wayahudi. Waqad nahahum Allah tabaraka wa taala, naam, wakalipia Allah subhanahu wa taala, amewakataza kwa wii ghuluu ya kuchupa mipaka, wasiseme hivi. Allah tabaraka wa taala akasema ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa alhaq innama almasihu Isa ibn Maryam rasulullah. Enyi watu mliopewa kitabu, Mayahudi na Manasara, la taghlu fi dinikum, msichupe mipaka katika dini yenu, msifuke mipaka katika dini yenu, na wala msimsemee Allah isipokuwa mumsemee jambo la kweli. Hakika si vinginevyo, huyu Isa, huyu Masihi, huyu ni mja wa Allah, ni mtume wa Allah tabaraka wa taala. Kisha mwisho Allah subhanahu wa taala akasema ametakasika ya Allah subhanahu wa taala, hana mtoto. Aya hii Allah tabaraka wa taala amewakaripia na kuwakataza Mayahudi wasifuke mipaka kwa nabii wao Isa mwana wa Maryam na Uzair. Pamoja na kwamba Uzair, khilafu baina ahli al-ilm, je, alikuwa ni nabii au alikuwa ni mja mwema? Ayuha nas, hili jambo peke yake kwamba Mayahudi wamempa daraja la uungu Uzair, Manasara wamempa daraja la utoto wa Mungu Isa, na Mayahudi hivyo hivyo, maana yake ni kwamba anastahili Isa kuombwa, anastahili Isa kutarajiwa na kuelekezewa mambo yote yanayotokea katika huu ulimwengu. Ndio maana yake. Undhur ila hadhihi al-umma, njoo sasa uangalie umma huu wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, je, na wao wana khuluf? Wamechupa mipaka kwa nabii wao ambaye ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Angalia, amekuja rajulun wahid, mtu mmoja ambaye anaitwa al-Musiri fi qasidatihi al-Burda ash-Shirkiyya. Amekuja mtu mmoja anaitwa al-Musiri katika kasida yake inayoitwa al-Burda, wakidai kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimvisha katika ndoto, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimvisha kwa haya maneno, hii kasida aliyoleta huyo al-Busiri katika kasida yake ya ushirikina. Hii anasema baadhi ya maneno, anasema fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmi al-lawhi wal-qalam ya akrama ar-rusuli ma li man aludhu bihi 'inda hululi al-hadith wal-'imam 'inda hululi al-hadith al-'imam. Anasema al-Musiri maneno ya kufuru, maneno ya khuluu ya kuchupa mipaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha, hii dunia yote na akhera ambayo ni pacha ya dunia, vyote hivi ni kwa ukarimu wako wewe Muhammad, ni kile ukarimu wako ule wema wako wewe Muhammad. Hii dunia ilivyo ni ule ukarimu unaonao wewe Muhammad, na akhera vile hivyo hivyo. Kisha kumalizia hapo, akaishia hapo hapo, bali akasema wa min ulumika ilmu al-lawhi wal-qalam, na katika elimu ulizopewa wewe Muhammad, katika mambo unayojua wewe Muhammad, unajua mambo yaliyoandikwa katika lauhi mahfuz, unajua pia yale yaliyoandikwa na kalamu, kwa sababu hadithi imekuja awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam faqala lahu tuf, jambo la mwanzo Allah kuliumba ni kalamu, kisha Allah tabarak wa taala kaiambia ile kalamu andika. Sasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika elimu alizonazo anajua mpaka ile kalamu imeandika nini, wakiwa na maana ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'lamu ilma al-ghaib, anajua elimu ya ghaib. Utakufa lini? Mtume sallallahu alaihi wasallam anajua. Wewe utakufa lini? Kiyama kitatokea lini? Mtume sallallahu alaihi wasallam anajua. Mvua, jua, kuzaa, kujifungua, ila ghairi dhalik, kupata riziki wewe, Mtume sallallahu alaihi wasallam anajua, kwa sababu ilmu yake inajua yale yaliyo katika lauhi mahfuz na yale yaliyoandikwa na qalam. Hata shirku kunu shirikina wawazi, Mtume sallallahu alaihi wasallam hana hilo, bali akamalizia akasema, hadha al-musiri ya akrama ar-rusuli, ewe mkarimu wa mitume wote, mali man aludhu bihi, sina kumkimbilia kwenye shida zangu, sina mimi. Mali man aludhu bihi inda hululi alhadith alimami, pale yanapotokea matukio makubwa ya kuenea jamii, hakuna kumkimbilia kama wewe. Kwa maana njaa ikitokea, wewe usimwombe Allah tabarak wa taala, muombe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadha ghulu, huku ni kuvuka mipaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam hajui ilmu al-ghaib. Qala Allah tabarak wa taala, Allah amesema, qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illa Allah, hajui yaliyomo ndani ya ardhi na mbingu mambo ya ghaib isipokuwa Allah subhanahu wa taala. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu, yeye ndo anafungua za mambo ya ghaib, hakuna anayejua isipokuwa yeye Allah tabarak wa ta'ala. Ayuha an-nas ibadallah, yani watu wa Allah tabarak wa ta'ala, angalia kitendo hichi cha al-usil, anamfananisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ana manzila ya uungu, ana nafasi ya uungu. Unaweza ukamuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam mke wako ajifungui, wewe upate tabu, muombe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna riziki wewe, mambo hayajafunguka, hayajakaa sawa, muombe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mali man aludhu bihi, ndugu zangu, al-busir, huyu ni mtu ambaye tunamtamka mara kwa mara, hasa hasa hawa ambao bado Allah subhanahu wa ta'ala hajawapa hidayah ya kujua da'wa as-salafia, ya kujua manhaji ahli sunna wal jamaa. Al-Busiri kasida yake inapatikana katika barazanji, barazanji inazosomwa katika maulid, bali kasida yake ya murda imeandikwa kwa nyaraka nyingi peke yake, bali zimetungwa anashid zaman ala annaha anashid al-islamia, wakidai kwamba ni anashid ya Kiislamu, wameandika na wanaimba kasida ya Buddha, bali watoto wetu wanahifadhishwa, dada zetu wanahifadhishwa, vijana wetu wanahifadhishwa kasida hii ya Buddha ambayo ndani yake imejaa wanashirki. Ayuhannas, tunachokisema sisi ni kwamba kama huyu al-Muthir ameonyesha ya kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nafasi kama ya uungu, je, hajafanana na Mayahudi na Manasara? Hajajifananisha na Mayahudi na Manasara waliompa Uzairu nafasi ya utoto wa Mungu, waliompa Isa mwana wa Maryam nafasi ya utoto wa Mungu? Hakika kabisa wamefanana moja kwa moja, na hilo tunalisema sisi ya kwamba umma, makundi katika Waislamu wamejifananisha na makafiri na Mayahudi hata katika mambo ya kiitikadi kama hivi. Namalizia kwa kusema limetokea hilo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Waislamu hawajakoma, Waislamu hawajakoma, wamekwenda mpaka kwa maswahaba, wamekwenda mpaka kwa waja wema, wameanza kuwasifu na kuchupa mipaka katika kuwasifu mpaka kuwapa madaraja makubwa. Unzuru ila haula arrawafidha ashia qatalahum Allah, waangalie mashia marafidha walichomfanyia Ali ibn Abi Talib, wamemfanyia nini? Wamemnyanyua manzila ya juu mpaka baadhi yao na kumfanya kwamba huyu ni Mungu, kama ilivyothibiti kwa Sabaia, kwa watu wanaitwa Sabaia, Ali ibn Abi Talib baada ya kupa nasaha wasimwite ni Mungu. Ali ibn Abi Talib anasema lamma ra'aytu amran munkara ahjajtu naran wa da'awtu khambara. Nilipoona jambo limekuwa ni ovu sasa, wananiita mimi ni Mungu. Ali ibn Abi Talib wamesikia wao wamoja kama ni Mungu. Nilipoona jambo limekuwa ni ovu, nikamuita kamba, nikamwambia chimba shimo na uweke kuni nzito. Aliwakamata mmoja baada ya mmoja, wengine wakakimbia, akawatia moto kwa kosa lao la kufanya ghulu. Mwache Ali ibn Abi Talib. Ndio leo hii katika jamii tunazoishi kwa sasa, pamoja na kwamba Ali watu wamenyanyua juu na tunaishi nao, wanadai kama ni Waislamu, lakini pia watu wapo Abdul Qadir Jilani. Hivi mtu huyu akitamkwa kwenye nafsi yako unasikia nini? Kuna baadhi anapotamkwa Abdul Qadir Jilani wanahisi kama ni Allah ameteremka. Zimetungwa kasida nyingi za kutaka msaada kupitia Abdul Qadir Jilani. Madidi ya Jilani, madidi ya Jilani. Muache Jilani. Ahmad al-Badawi ambaye tarehe na historia inaonyesha kwamba mtu huyu hajawahi kuswali hata siku moja, bali alikuja siku moja msikitini Ijumaa, akapanda katika mimbari hapa, halafu akachomoa nguo yake akatia mkojo akakojoa hapo akaondoka. Hadha Ahmad al-Badawi. Leo hii kasida zinaimba bi Rasulillah wal-Badawi wa rijali fihi bani Alawi. Ahmad al-Badawi, kuna vifua vya watu vikamko wanaishi kama huyu ni Allah. Hata ghulu ni kuchupa mipaka katika haki za Allah tabarak wa taala. Haidarus mashekhe wengine wamevuka mipaka kutoka kwa mashekhe, wana wasuoni hawa ni ulamauna, ni wana wasuoni wetu, hatutakiwi tupuke mipaka katika haki zao. Tuwatambue kama ni binadamu, yusiruna wa yukhtiun, wanapatia na kukosea. Makosa yao sisi hatuyachukui, yale waliyoyapatia tunayashika. Wanadamu na Waislamu katika sisi wamesikia kuvuka mipaka mpaka katika haki za wanawazuoni mashekhe na kuwapa madaraja mazito ya juu ambayo hata Mtume sallallahu alaihi wasallam huenda hakupewa hayo madaraja. Nasallallahu alaihi wasallam wa karame an yarzuqana ilman nafi'a wa an yuridana ila al-islam maraddan jamila. Allahumma ruddana ila al-islam maraddan jamila. Allahumma ruddana ila al-islam maraddan jamila. Ewe Mola wetu, tunakuomba uturejeshe katika Uislamu marejesho yaliyokuwa mazuri, tuweze kuitetea dini yako, tuweze kuihami dini yako, tuweze kuitetea akida ambayo alikuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na waliobakisha nayo masahaba wa Mtume ridwanullahi ta'ala alayhim wa sallallahu alaihi نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.